різнофарбованими набоями, щоб лишити слід на макеті. Аж поки одного разу під час чергового медогляду сказали йому: «Годі, браток, відлітався. Жде тебе віднині наземна служба». Уралов не міг змиритися з цим. Поїхав до Москви, оббивав пороги найвищих військових медиків. В багатьох начальницьких кабінетах бачили цього щуплявого аса з блідим, ніби весь час схвильованим обличчям і мовою різкою, нервовою, вимогливою. «Я почуваю себе здоровим, розумієте? Хочу літати, розумієте? Хочете, на руках по цьому кабінету пройду? Не треба нам на руках. Але ж я здоровий, чому ви не вірите?» І бліднув обличчям ще більше. І на цій блідості ще більше виступали сині, небово-сині краплини очей. Там, у штабних коридорах, випадково зустрів генерала, колишнього свого комдива, що добре знав його, Уралова, по спільній службі в окупаційних військах. Генерал летів кудись на інше далеке призначення. Квапився, проте Уралову зрадів, як синові, розпитав, чого тут, уважно вислухав. «Щось мудрять вони з тобою, Уралов. Ану, ходім». І повів, до кого слід, і дав відповідну характеристику. «Поручитись можу за нього. Командир Овланки був, відмінний льотчик, ас». Але і це не допомогло. Бо є щось дужче за всіх цих людей. Є межа, яку ніхто з них не владен переступити. Хай ти там будеш герой із героїв. І ось він із своєю захудалою валізкою, блідолицей, сухопутний ас, уже тиснеться в автобус Москва-Внуково. Тиснеться, зачіпаючись за автобусні дверцята своїм розкішним льотчицьким кашкетом, що відтепер здавався йому на голові великим і дедалі ставав ніби ще більшим, ніби відчутно ріс на голові. Сів, забився в куточку. І було йому тяжко, до потьмарення відчу тяжко на душі, і життя здавалось пропащим. Неподалік від нього біля вікна сиділо троє, з виду студенти, дві дівчини і хлопець з рюкзаком. Славний такий хлопець, тільки обличчя чимось пошрамоване, наче він горів або був поранений. Хоч за віком своїм він і не міг знати війни. Навпроти нього сиділи його товаришки, дорідні вродливі дівчата. Одна з них, білявка, у жовтій в'язаній кофті, все поглядала на льотчика, тихо перемовлялася з подругою і сміялася. Може, смішно їй було з цього кислого гостроносого льотчика, чи з його великого кашкета, незграбність якого Уралов і сам весь час почував. Чи, може, вона сміялась просто так, лише тому, що була молода та щаслива, повна здоров'я. І день був чудесний, сонячний, і за вікном експреса пролітали сліпучо-білі березові гаї. Пролітали казкою, химерністю фантазій, і дівчина щось говорила співучо про ті берези, про те, які вони гарні, чисті. І сама вона теж була вся чистота, сонячність, усмішка природи, і великим став би художник, який зумів би передати все це. Уралов ще бачив потім їх в аеропорту, коли хлопець брав їм цукерки, а дівчата стояли біля телеекрана, де довідки дають про рейси літаків. Ще бачив їх на виході, на пероні з табличкою «На Сочі». Чи вони ждали когось, чи самі мали летіти, це для нього зосталося невідомим. Їм було весело. Вони й тут ніби заради розваги позиркували на Уралова сміхотливо. А коли вже він мусив рушати, та, що в жовтій соняшникового цвіту кофті,